comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. 12 i mitja d'un dimecres 26 d'agost de 2015. Amunt, València! El balón para Negredo que ya alza. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, subidón, ¿eh? ¡Qué subidón! Che, che, che, che, che. No sé on vos va a pillar. Imagina que en el bar, no sé, o a casa veient-lo, o escoltant-lo en la 97.7, però és que de veres que va ser un autèntic momentazo. Quina obra d'art, sincerament. Quina oda al gol, quina jugada per a enmarcar. Álvaro Negredo, i havia de ser ell. Sí, senyor, avui la portada de Superdeporte. Estem tots en la mateixa sintonia. Tiburones! Sí, avui el València, tota l'afició, som taurons, efectivament. Quina alegria. Objectiu complet, en efecte, patint i rabiant, perquè ho saps que els últims 20 minuts... Els últims 15, de manera especial, vàrem estar, bueno, amb el cor en un fil, a mil, una passada. I al remat estem on volíem estar. Sí, senyor, Nuno Espíritu Santo, estem d'acord en tu, tornem, teníem ganes, estem on volem estar i tornar a l'objectiu del València per a esta temporada. El València és de Champions, per fi... 3 anys després, en l'estadi Lluís II, que ens porta grans records al valencianisme. Des d'ací, un abraç molt especial a tota l'afició que, desplaçant-se en autobús i pegant-se una panxada de quilòmetres, va estar ahir a l'estadi de Mònaco i se'ls escoltava per la tele i per la ràdio cantar a la manera que ho fa l'afició valencianista. En fi, espectacular, xicons. Avui és un gran dia. Hola, Silvia Tomás, què tal? Hola, perdona Simo este rang tan xoto, però... Què, perdona? No, home, no. Se m'omple la vena. És necessari, és precís. Home, les ganes que teníem de dir això, el València és de Champions. Uf. Ah, 15 anys, eh? Passat ahí patint. En enveja sana o insana, no sé dir, d'altres equips. Sí, un tant insana, certament, quan sí. Escoltem, vegem altres equips també en la tele, és que som aficionats al futbol, també ens agrada veure partits d'altres equips i bueno, dius, bueno, quan sonarà este himne, quan tornarà a sonar a Mestalla, quan el València tornarà a estar entre els grans. Després d'una dura temporada, l'últim partit de la temporada passada encara, efectivament, és el de Mònaco, i estem on mereixem, estem on volem. A la 1:05 vindrà Manolo Montalt, recent arribat d'aquest viatge de Mònaco, per a contar-nos tot el que allí va viure, per a recordar els millors moments del partit, per a veure com... per a fer un anàlisi de què li ha semblat, i també estant ben atents a les novetats del València, que passen també per, conforme apunta i molt bé, Julián Montoro, en la seva ITV de Superdeporte, el director de Superdeporte, diu un gran èxit. Sí, és de veres, és un gran èxit, esperat, necessari, però un gran èxit i dos fitxatges. Bueno, ahir hi havia un Twitter que me va encantar, que feia... Ara, Peter Lim, és el teu torn, ves que el fan la banda. I ara li toca d'ell, ara li toca al propietari. Els fitxatges que fan falta. Per acabar de complementar un equip de garanties i per a, en fi, campar per Europa de la millor manera possible i si pot ser... arribant a una altra final, s'imagineu? I guanyar-la, bueno, anem pas a pas. De moment, estem en la Champions. A la 1:05, en companyia de Manolo Montal, ho analitzarem. Avui, que és el dia en el que tu obris el teu buscador de Google, que imagina que molts és el que tenim com a pàgina d'inici per a començar a, en fi, a buscar el que necessites en la faena o en l'oci i això, i t'apareix una animació, un d'aquells doodles famosos que fa Google en la tomatina de Bunyol, i això es veu en tot el món mundial. Jo crec que això és fer marca València o marca Comunitat Valenciana, marca Bunyol en primera instància, o marca Espanya. Sí, sí, a aquestes hores hi ha 22.000 guerrers de la tomata arreant-se tomatades a Bunyol, i això és una gran festa, en fi, de la que ens alegrem molt. És, crec, a més, en Twitter, això, trending topic, com es diu, el hashtag tomatina, i, en fi, allà estan vibrant a Bunyol en la gran festa de la tomata. 22.000, eh? Uh-huh. En un poble tan xicotet, com sí, ens comentava ahir, sí. Màxim Huerta, bunyoler de pro, i, en fi, que enyora la seva festa. És increïble. És una espineta, que tinc ahí. Encara no... Jo he disfrutat de la tomatina, probablement com tu, no? Des de llocs aixina alejats, no? Un poquet on està la batalla. I quasi sempre com a periodista. Però ara estic veient que a través de Levante també podeu compartir les vostres fotos en el hashtag Tomatina Levante, i estic veient algunes, i la veritat és que és una festa, és que és genuïna, única, i té ben merescuda la seva fama internacional. És espectacular. Tot a Bunyol fa olor a ensalà. És que fa mitja olor de la tomata, que és tan, tan forta. I encara que vagis en cuidar, pues, acabes de tomata. Escolta, de quan veus els carrers com estan posant, i passes els dos dies i està tot net. És que són uns cracs. Ja estan habituats a... Bueno, jo ho comentava, Maxi, ahir. No és tant als dos dies, sinó a les dues hores, pràcticament. Comencen a ruixar, només acaba la tomatina, les dones allí. Bueno, a ruixar i a dutxar els visitants, els estrangers, o tot aquell que passa per allà, perquè en les mangueres també el personal se dutxa allí de dalt a baix. I és espectacular com en unes hores el poble recupera la seva normalitat quan està tenyit de roig. En fi, és increïble. Avui viatjarem des de Bunyol a Finlàndia. Sabeu que Finlàndia està ara mateix en recessió i que allà viu el Pare Noel, Santa Claus. Jo estic acobardat, perquè l'empresa de Santa Claus està en la ruïna. És que aquesta empresa que oferia la possibilitat de que els nanos conegueren el Pare Noel està quebrada. Hi ha coses de la crisi econòmica que haurien d'estar a salvo, no? Totalment. El Pare Noel hauria d'estar fora de les especulacions, de la borsa, no? Que ningú es salva, és increïble. A mi m'ha donat molta peneta, veure la foto avui en Levante del Pare Noel patint, mirant, no sé si serien factures o lo que seria, però sí, sí, és la informació que al final que a tots mos arriba, la crisi. Aixina és, ja sabeu que hi ha també aquella pàgina web, ja que estem parlant de pàgines web, que es diu Ashley Madison, en fi, no és per fer propaganda, però bueno, com ells s'encarreguen també ja de dir-ho, que és aquella pàgina web en la que sobretot homes entren a, en fi, a buscar companyia, en fi, un rotllo de cap de setmana o lo que vinga, no? Total, que resulta que la ciutat amb major tasa d'adúlters de tota Espanya, ratio persones, habitants del poble, i apuntats a esta web Ashley Madison, és, atenció, Manises. Ah, ho saps. Bressol de la ceràmica. Vull dir-te, Manises? Vull dir-te, Manises? Sí, té 30.000 habitants i hi ha més de 1.000. Què dius? Sí, sí, sí, apuntats. Espera't, sí, jo tinc així les dades. Espera no enganyar-me. A veure on està. Ara no ho trobaré. Bueno, però vamos, que és un ratio important, Com hay ratio de usuarios en línea total, 526,3 usuarios por cada 10.000 habitantes, efectivamente. Teniendo en cuenta que el último registro de censo es de 2014, de Manises, concluye que la ciudad del Horta Sud tiene algo más de 30.000. Se estima que en Manises hay casi 1.600 usuarios de esta web de contactos. La mayoría son hombres, El 90%. Com el 90%. La mayoría hombres. Es una mayoría muy amplia. ¿Qué pasa en Manises? ¿Maniseras? No sé... A veure, és una casualitat, imagina, i és una cosa anecdòtica i no té més importància. Però vaja, ens ha cridat l'atenció. Com ens ha cridat també moltíssim l'atenció, però en aquest cas en la part negativa, el cas d'una dona que se veu ara mateix en una situació molt complicada, però d'anar a Casa Caritat a que l'ajuden en el menjar, a que li pague la Generalitat Valenciana la llum en aquests casos d'emergència, perquè resulta ser que és propietària d'un bar sobre el que té una hipoteca, la persona que el té arrendat, este bar, no li paga, i esta dona està en la ruïna. En fi, a més el bar pareix que funciona de categoria, ara ens acostarem al cas d'esta dona, ve avui en el diari Levante un treball de Mònica Ros, que el bar resulta que funciona de categoria perquè està molt proper d'aquest edifici en l'antiga càrcel, en el que, bueno, ja sabeu que és seu de diverses conselleries i n'hi ha una quantitat de funcionaris allà de les diverses conselleries enorme, i és un bar que funciona prou bé. Che, he volgut acostar-nos a la realitat d'esta dona perquè certament és increïble. I en la part positiva està ara mateixa tenint lloc a la Pobla de Farnals un assaig de tecnologia 100% valenciana per a, atenció, obtindre energia de les oles, de la mar, de les ones marines. Això és possible? Tindre energia elèctrica del moviment de les ones? Us pareix que sí? I amb tecnologia valenciana estan provant-ho? Avui també ens acostarem a aquesta realitat i ens visitarà Susana Gol per a contar-nos tota l'actualitat de la crònica social del dia. Ja és migdia i 41. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferent. És la 97.7. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les confraries de Santa Bàrbara, Crist de la Providència, Mare de Déu de la Corretja i la Junta de Moros i Cristians, vos convida a les nostres festes majors. Actuacions musicals, paelles, verbenes, ruta de la tapa, Moros i Cristians, festa i tradició. T'esperem del 21 d'agost a l'1 de setembre. Festes majors de Rocafort. Hem conegut el cas per el treball de la companya Mònica Ros en el diari Levante i ens hem plantejat pues, que volíem parlar en esta dona, li diuen Cristina. El cas de Cristina ara ens el contarà ella en les seues pròpies paraules, però resulta que compra un local al costat del complex del 9 d'octubre i avala esta compra del local en sa casa. I pues, el lloga a una... Pues, en fi, professional del tema de la restauració, que és el que porta el bar, però resulta que este home no li paga. No li paga. El bar pareix que funciona bé, els esmorzars, com comentàvem, de molts funcionaris d'este complex el 9 d'octubre, el que era la càrcel abans, i diu que no li paga un euro i se veu en una situació realment molt complicada, i tan complicada com que no poder assumir la seva hipoteca o que se veja la dona dinant en la Casa Caritat. En fi, este és el cas de Cristina Aceves. Hola, Cristina. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Mira, me has pillado con la bicicleta en la calle. Está bien, ¿eh? Venía de Caritas. Muy bien, hacer deporte, mantener la No, la mente venía sana de y la Caritas cabeza de... también, ¿no? No, tenía cita para la peluquería hoy. Anda. En Caritas, como es gratuita, y acababa de salir. Estaba genial. Pendiente. Bueno, sí. Entonces te imaginamos la mar de guapa que te habrán dejado allí, ¿eh? Hombre, se intenta... mejorar pues algunas cosas, ¿no?, de la faceta personal, pese a todo lo que pasa. Pese a todo lo que pasa, desde luego. Cristina, porque hemos conocido tu caso por el trabajo que ha hecho la compañera Mónica Rosa en Levante, y es que estamos... Porque tu caso es que eres, digamos, desahuciada y desahuciadora al mismo tiempo, en fin. Sí. Esto no hay quien lo entienda, sí. ¿Eh? Sí, bueno, se entiende que en un contrato de alquiler lo que se dice principalmente, una de las cláusulas, es que el local que se adquiere por parte del arrendador es que se va a dedicar a la actividad para la que se adquiere. O sea, en este caso era la hostelería, pues, pero yo creo que este señor, el local, la idea principal no era esa solamente, sino sí, es una especie de tapadera, dedicarlo a eso, pero la idea... En concreto es provocar una ejecución hipotecaria a través de la, o sea, te impide que llegue el dinero a ti, pues bien, a través de otras demandas judiciales que tengas, a través de, por ejemplo, al principio no deja pendiente más de 2 meses, con lo cual tú no puedes presentar una demanda. Porque, a hasta ver, para, que no debe 2 meses. Correcto. Entonces, entendemos que obviamente la persona a la que tú le has arrendado el local está obrando con muy mala intención y te estás viendo en una situación muy compleja. Pero, a ver, todo empieza, me imagino, cuando tú compras el local y se lo alquilas, ¿no?, a este hombre. ¿Y qué ocurre? No, yo compré el local y estuve 3 años trabajando ahí, ¿eh? yo he estado trabajando en ese local. En lo un que momento pasa determinado que... decides alquilarlo, porque no puedes o porque sí, no te bueno, conviene es que continuar en la época en la que yo lo adquirí se trabajaba mañana, tarde y noche. No tiene el horario que tiene ahora, ni mucho menos. No tenía, porque era cuando estaban haciendo las obras de las consellerías. Y bueno, el trabajo era muchísimo más duro, claro, muchísimo más. Entonces yo caí enferma, ¿vale? Y al estar sola y tal, pues aparte de por otras cuestiones, ¿no? Hubo desavenencias con los vecinos por temas que, bueno, que también en su momento se aclarara con ellos. Pues bueno, alquiló el local. Y lo que ocurre es que, bueno, está muy bien situado, sabemos que estamos en crisis y entonces este señor pues encontró una especie de gallina de los huevos de oro y dijo, bueno, pues aquí esta chica está sola y yo lo tengo facilísimo. De esto, de hecho, este señor estaba informado de cómo estaban todas las licencias de la zona, de si tenían licencia definitiva los locales, de todo eso. Es una cosa muy extraña en una persona que adquiere un local y que va buscando sin más. ¿Ya que crees que te ha enganchado de alguna manera? Porque, bueno, no te paga desde... Yo pienso ¿desde que cuándo? Este señor sabía dónde iba. Sabía dónde iba, ¿no? Y finalmente sí. no te paga, pero tú no has conseguido denunciarle. Creo que tienes una sentencia firme favorable. Sí, yo tengo una sentencia firme favorable, pero la sentencia es en el 2014 y se hace firme ahora en el 2015, se ha hecho firme. Con lo cual, todo ese año, este señor tampoco ha pagado. Se le ha explicado a la jueza que, por favor, que no se demorara. Este señor lo que hacía era dilatar el procedimiento, pues primero diciendo falta de legitimación por mi parte, o sea, empleando argucias legales, yeah. ¿Vale? Pero que todos sabemos, o sea, tanto procurador Alfonso López Loma como la abogada Maite Moreno estaban al corriente y sabíamos perfectamente que lo hacía pues para dilatar el tiempo y que la ejecución hipotecaria siguiera avanzando. Yeah. Con lo cual, ahora nos vemos que el banco pide la adjudicación de los bienes míos a él. Si yo pierdo esos bienes, pierdo el derecho a echarlo, como aquel que dice, o es lo que al menos buscaba él, ahora ya es firme, pero buscaba eso, ¿eh? Y me imagino que a lo mejor él quería pues negociar con el banco. Es una forma de robar legalmente. Desde luego, te encuentras en una situación tan complicada que, bueno, tienes que acudir, pues eso, a Casa Caridad, a que te echen allí una mano y creo que llevo allí... 3 meses yendo a la Casa de la Caridad a comer, sí. Bueno, y desde luego... Hasta entonces me han ayudado mis amigos. Y con orgullo, desde luego, puedes decirlo. Y además con orgullo, tengo entendido, con muchísimo Cristina, orgullo. Claro que sí, que te encuentras sí. En Casa Caridad, muy buena gente, incluso alguien, sí. una mano amiga que te anima y te dice, no, no. A Jesús. Jesús. Una persona maravillosa, sí. Y te ha ayudado, sí. Te ha animado a que sigas adelante, a que ordenes los papeles y a que... Me ha ayudado él a ordenarlos y pobrecito, ¿eh? Se ha tenido que armar de paciencia conmigo porque cuando te... O sea, yo... esto empezó en el 2012. Entonces tú te tienes que olvidar un poquito de lo mal que lo estás pasando para poder seguir avanzando, para poder ir al colegio de abogados, presentarles escritos... Ir a la ciudad de la justicia, por favor, miren a ver, porque yo he presentado escritos en el decanato, en el juzgado número 6 de primera instancia también. Caray. O sea, yo me he involucrado de tal manera, al ver que no funcionaba el sistema como tocaba, que claro, principalmente tienes una jornada laboral diaria por la cual no cobras, pero ahí estás. ¿Merece la pena? Pues yo creo que sí, que merecía la pena y por eso lo he hecho. Y Jesús ha tenido una porque claro, tú esto lo cuentas en la calle y la gente no llega a entenderlo. Yo tuve que empezar a meterme en el diccionario jurídico y un montón de sitios para poder entender también lo que me estaba pasando, ¿eh? Está claro que este hombre ha ido, desde luego, con muy mala fe. Suerte que has encontrado a gente que te ayuda. Mándale sí. un beso de nuestra parte cuando veas a Jesús y a todos los que te ayudan. Has tenido sí. un enorme desgaste. Pero bueno, hay que seguir en la pelea, Cristina, porque sí, en fin, lo que es de justicia sí. y lo que es de ley, al final termina siendo de ley. Sí, hombre, tengo mis achaques, que nunca he tenido, ¿eh? Porque siempre he hecho deporte, pero tengo mis achaques, pero se sigue luchando. Normal que y aparte, tengas desgaste. A ver si yo quiero que así por lo menos pues se preste más atención, ahora que ha cambiado un poquito la cosa y parece que, bueno, que se presta atención a casos que están un poco olvidados. me gustaría que de verdad contemplaran las cosas, porque no es justo que te digan, Cristina, métete una cosa en la cabeza, la justicia no existe. Eso, que te digan eso, es una cosa espantosa. Hay que rebelarse contra tú, eso y toda la suerte del porque mundo. Porque tú acudes a la justicia deseamos. Creyendo en ella, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Un beso muy fuerte, Cristina. Toda un la suerte beso que muy mereces. Fuerte a vosotros. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Bueno, la pregunta que ens fem este matí és si se pot obtindre energia de la mar, de les oles de la mar. Pues pareix que sí que és possible. Altra cosa és si és rendible o no. I en esta línia hi ha un projecte valencià que ara mateix estan fent un important assaig que se diu Rotary Wave. Un treball que ha dit que està assajant-se en el port de la Pobla de Farnals. És una plataforma en la que porten més de 2 anys treballant varios investigadors, una idea, entre altres, de José María Planells, en el que podem parlar. Hola, José María, què tal? Hola, bon dia, encantat en parlar amb vosaltres. Bon dia a tots els oients. Un plaer. És possible obtindre energia de les oles de la mar? No és que és possible, és necessari i convenient. L'energia que tenim renovable en més quantitat en el globo terrestre és l'energia de la mar. El que passa és que és l'energia més difícil de traure. Però tenim que investigar per a poder tindre energia que dona solucionaria els problemes de moltes isles desertes, de molts, i al final podria solucionar, pense que el problema de la humanitat referent a l'energia. Dime, això sona meravellosament bé. Esteu fent este matí l'assaig precisament en Pobla de Farnals, no? Com està anant la cosa? Molt bé. Hem matinat, a les 6 del matí estàvem així, hem preparat, diguem, la plataforma, ha vingut una grua de grans dimensions, perquè la plataforma té 14 metres de llarga i 6 metres d'amplària, una grua, diguem, pesa 14 tonelades, s'ha agarrat i s'ha fet la botadura, la tenim en la mar ara, estem acabant de fer els ajusts, i demà de matí la traurem fora del port per tindre les oles de més dimensió. Encara que les oles així en València són xicotetes, però els resultats que tenim en aquesta investigació són escalables a oles majors. Dime, Ximo. Imagina que quantes la ola siga major, més possibilitat d'obtindre energia. Però així, per a que ho entengam, José María, així sí. A peu pla, en 2 pinzellades, com funciona este prototip Butterfly, esta papallona, este Rotary Wave, que pot obtindre energia de les oles? Això com funciona, així, per a no iniciats? És un poquet complicat, però vaig a intentar ser didàctic. Totes aquestes màquines, esta màquina té un eix, un eix que va a rotar. Ara te diré que manejarà l'eix, que el farà rotar. Vale. I al final de l'eix té una leva, que eixa leva actua sobre els cilindres d'uns pistons. Vale. Estos pistons el que fan és pressuritzen aigua, i quan tenim l'aigua pressuritzada podem fer 2 coses. Enviar a una planta de desalació a les membranes d'intercanvi i tenim aigua desalinitzada, o enviar-li a una turbina i mos dona electricitat. Ara, l'energia. Alrededor de l'eix, en el sentit longitudinal, tenim flotaors amb espais de l'eix. I aixòs flotaors, quan la ola els submergeix, la força de flotació l'espenta per pac amunt. Vale. A l'espentar-los pac a dalt, l'eix, diguem, este flotaor té un eix que l'uneix a l'eix central i té un sistema d'agarre que se queda solidari a l'eix. Con lo cual, al tirar amunt el flotaor, l'eix roda. Vale. Correcte? Sí. Entès? Entesos. Vale. A l'altra banda tenim uns flotadors que estan plens d'aigua, que floten molt poquet. Quan tiren amunt estan lliures, luego no fan rotar a l'eix. Uh-huh. I quan la ola passa, com estan plens d'aigua i tenen un gran pes, s'agarren a l'eix i el fan rotar. Uh-huh. Con lo qual tenim que els flotadors d'una banda i els de l'altra fan rotar a l'eix en la mateixa direcció, en el mateix sentit. Con lo qual tenim una rotació contínua perquè tenim parelles de flotadors a la llarg de tota la màquina. Ahí apliqueu una turbineta ja per a generar energia, per dir-ho així. Ara, en principi, no encara, però això està molt desenvolupat perquè és en terra. Això és la idea, no? El que estem treballant més és el que és en alta mar, perquè les turbines estan perfectament desenvolupades en totes les preses hidràuliques i tal, i això, fill al cap, és enviar aigua a pressió com si fos una presa. I això podria ser, José María, que en el temps, de moment, esta plataforma de 14x6, té el tamany aixina d'un remolcador xicotet, pues, vaja, és un prototip, és una prova, però es podria fer una central elèctrica important i obtindre energia a cost raonable de, bueno, de algo tan barat com són les oles, que estan ahí, no? No és que l'objectiu és ixe. Diguem, nosaltres estem en València i el mar Mediterrani és un llac. Així tenim molt poca energia. Mm-hmm. La pròxima, diguem, prototip que va a les aigües de Cartagena o Tarifa, perquè tenim ja un poc més d'oleatge i més profunditat. Però el pròxim ja ens anem a Cantàbria, anem a Galícia, que allí ja tenim a la Costa de la Mort, ahí tenim ja oles de 3-4 metres. I allí podíem estar pensant ja de màquines que obtingueren 200-300 quilowatts de potència, que ja seria molt rentable. I que en un futur no tingueren que cremar combustible fòssil. Bé, això és l'ideal. No? Un dels problemes que tenim és que el combustible fòssil s'acaba, però sobretot és que al obtindre l'energia creem CO2, que estem fent el forat de l'ozono, que cada vegada tenim el canvi climàtic més damunt de nosaltres. En això solucionaríem els dos problemes, que és no consumir combustibles fòssils i no anul·lem i no se carreguem la capa d'ozono. I això estem fent-ho així, en la Pobla de Farnals. És el treball d'uns investigadors que, en companyia de José María Planells, Cervera, hi ha un equip, està José Ruiz Jimeno i més gent que porteu molts anys investigant, i isquera que, pel bé de tots, José María, esta prova que feu avui i este projecte Butterfly Papallona ens porti a l'èxit. També serà un èxit del que els valencians ens sentiríem amb un to d'orgullosos. També un abraç molt fort, José María, sé que el matí de proves i assajos està sent molt intens, així és que, en fi, molta sort, perquè la vostra sort serà la de l'energia de tots. Moltes gràcies per preocupar-se un problema que és tota la humanitat i per fer-nos així de l'antena perquè tot el poble pugui conèixer. Gràcies a tu, gràcies a tots els oients. Un plaer, José María. Que vagi molt bé. Adéu. Igualment. Gràcies. Adéu, adéu. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. La una en punt, dia amb l'última hora, puntual, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Bon dia. Parlem d'aquest incendi en la presó de Picassent, el que es va declarar ahir i que es va extingir. El sindicat ACAIP ha demanat un reconeixement públic per als funcionaris, precisament, que ahir ajudaren a l'extinció d'aquest incendi en la càrcel de Picassent. I, a més, és que rescataren a un pres, també, del seu interior. Sí, Ximo, segons el sindicat, el foc es va produir sobre les 5 de la vesprada, una celda del mòdul 24, quan la major part dels interns estava al pati. Foren els mateixos funcionaris que estaven de guàrdia els que van acudir al joc per tal de sufocar les flames. Un dels empleats, de fet, va tindre que ser atès per inhalació de fum en la infermeria del centre penitenciari, i el sindicat ACAIP entén que en aquests casos els treballadors han anat més enllà del que els exigís el seu deber i, per tant, mereixen un reconeixement públic a la seva actuació. Per descomptat, el reconeixement el tenen. Però també te dic una cosa, no sé si acaba de quedar bé un que diga, mire, jo ho he fet molt bé, reconeguen vostè. Ja. Bueno, molt bé, sí, ara que ho diuen, pues sí, podríem reconèixer, però... Sí, afegeixen el fet que van arriscar la seva vida. Estem completament d'acord i tenen el nostre reconeixement. Persona, no, és un poc la reflexió de dir, no acaba de quedar bé, que ho reclame, que el reconeguen, no ho sé. Els mèrits, com per exemple els bombers, que forma part del seu treball, uns bombers que continuen treballant, en aquest cas, en un altre incendi. El cas del que ara parlem és a Bèlgida, i ha sigut una fàbrica. Què és el que ha passat? Pues el foc s'originava esta passada nit, ha quedat controlat al voltant de les 2. Les flames s'han produït pues a l'exterior d'esta empresa d'envasats i contraxapats. Els bombers han aconseguit sufocar les flames abans de que afectaren a l'interior de la nau, una nau de 7.000 metres quadrats ubicada a l'eixida d'esta localitat valenciana cap a Gandia. Durant les labors de control i extinció també s'han vist obligats a traure's 3 tràilers que estaven a l'interior de la fàbrica per tal d'evitar que es pegaren foc. I els bous al carrer han deixat un nou ferit, ha sigut en la localitat d'Alcàsser. Un bou involat ha colpejat esta passada matinada a un jove de 19 anys. L'incident s'ha produït poc abans de les 2. El jove s'havia descuidat. Ha sigut traslladat a l'Hospital La Fe de València. Segons fonts sanitàries, es troba en observació, encara que el seu estat no és greu, ja que la ferida no ha sigut com a conseqüència d'una cornada, no? Sinó que simplement ha sigut un colp. Defrauden 15 milions d'euros de l'IVA en vehicles de luxe. La Guàrdia Civil ha desarticulat precisament esta xarxa, ha imputat a 32 persones i una d'elles ací en València. Ja ha detès a 10 persones, en Madrid, en València, en Navarra i en Astúries. Els membres de la red haurien defraudat a Hisenda al no pagar l'IVA corresponent per la compra de cotxes d'alta gamma que procedien d'Alemanya, d'Holanda i de Bèlgica. La red hauria utilitzat almenys 30 empreses que en 5 anys només haurien manejat uns 105 milions d'euros. 154 quilos de droga que anaven a enviar-se cap a València han sigut incautats, ho ha fet la policia antinarcos d'Equador. Sí, la droga procedia de Guayaquil. Segons s'ha informat este matí el Ministeri de l'Interior, el dispositiu denominat operatiu Maíz Sintético es va dur a terme els dies 19 i 21 d'agost. Des del Ministeri han assenyalat que en el que portem d'any 2015 ja són 57 tones de droga que s'han incautat. 1:03, l'horatge per avui. Comentaves ahir que avui pujarien les temperatures, no, César? Com està el pati? Sí, no? Sobretot al litoral. Sí. La màxima ahir era de 28 graus, la prevista per la xarxa estatal, avui la prevista hacia València Capital és de 30 graus, fa més caloreta a l'interior, a llocs com Ontinyent, allí la màxima prevista per avui és de 32 graus. La situació tranquil·la, estable, en esta jornada de dimecres, Ximo, el vent bufa de llevant i el cel està pràcticament ras. Una situació que, demás, era pràcticament idèntica, és a dir, cel ras, temperatures en ascens, estan fregant ahir també a València els 30-31 graus i el vent seguirà bufant de llevant. Tornarem a actualitzar la informació a partir dels 2, César. 1:04, per fi, 3 anys després, el València és de nou de Champions. gol del València. Tiburón, Tiburón, Tiburón, Álvaro Negredo. Mai Déu santíssima, la pureta, el puríssima xiqueta, pels palos de Cristo jo en tirava per terra. Ai, quina emoció, che, quin gol, quina obra d'art, ladies and gentlemen, per a emmarcar. Álvaro Negredo en el minut 4 furta la pilota, se'n va decidit i pica una vaselina que és una autèntica joia. Una joia que val per a que tota la resta del partit, que no només ha sigut el gol i tot l'equip i l'esforç de tota una temporada, estem de nou en Champions, que és on volíem. El gol de los 20 millones, perquè d'alguna manera Álvaro Negredo ja ha equilibrat part del seu cost com a fitxatge. Che, quin golaç, quin golaç. I com ho van viure en la retransmissió en la 97.7 des d'allà, des de Mònaco. Vamos, vamos, vamos. Manolo Montalt, che, em vaig tirar per terra. Feia molt de temps que no em tirava per terra. La veritat és molt que va emocionat. Ser... Bon dia a tots. La veritat és que va ser un... Que el minut 4 ja, precisament, curiós, abans de marcar en el 4 de la primera part del primer partit i en el 4 de la primera part del segon partit. Rodrigo en Mestalla i Álvaro Negredo en Mónaco, que ja en el minut 4 volia tenir un 0-1. No deixa que no patires, perquè l'últim quart d'hora, millor dit, els últims 21 minuts, perquè el senyor Riccioli va afegir-ne 6. Colló, era precís, era precís. Els últims 21 minuts se patiren no pel perill que poguera fer el Mónaco, si més no, pues perquè el València té unes, condicions a hores d'ara que són inqüestionables. Molta joventut, estos partits de Xina pues, a voltes li pesen una miqueta. I si Ryan no estava donant massa seguretat. I si Ryan en el primer gol. Després sí que trau una molt complicada d'un tir llunyà. I que en un rebot, perquè és que els dos gols del Mónaco arriben de rebot. De rebot? De rebot, els dos. Sí. Un me diuen que em falta a Ryan, el que estem parlant, i l'altre me diuen que és fora de joc de Elderson, que és l'home que finalment acaba per batre la porteria del València. Però, bueno, de qualsevol manera, un gol en el minut 4 sí que donava molt d'aire, i el partit va ser, jo crec que va condicionar moltíssim el partit. A mi el Mónaco no m'agrada gens. Equip super ramplot, te dic, en la pilota parada i en els rebots de la pilota parada va fer els dos gols. I en defensa unes mares. Sí, se podia patir, sí, se podia patir perquè, i de fet se va patir, perquè el València ja hi havia moments que li pesaven les cames i en els rebutjos eren impossible d'enviar un baló a 40 metres. Rebutjaven la pilota i se quedava a 7 o 8 metres. No, home, rebenta-la, envia-la en perdó a fer la mà, però que no se quedi ahí, clar, se quedava ahí i el Mónaco la tornava a tindre. I el problema era un rebot, que poguera haver un tercer rebot. No va vindre gràcies a Déu, el València va defensar molt bé, jo crec que en un Mustafi que a hores d'ara ha agafat ese lloc preponderant de la defensa com a futbolista de més jerarquia, i a la fi el València, pues, 2 anys després, torna a la Lliga de Campions. Ara anirem analitzant els diversos moments dels partits, quines sensacions també té Manolo Montal sobre els distints futbolistes, també les novetats que puc haver al voltant dels fitxatges, en fi, tota l'actualitat. Però jo crec que avui també mereix un capítol a banda i un abraç emotiu de tota l'afició dels 1.000 valents que se traslladaren allà a Mònaco, que s'han pegat una panxa en autobús espectacular. I ahir en Manolo Montal, des d'allà, des de Mònaco, en la seva habitació, comentaven, che, els escoltarem, home, són 1.000, i 1.000 fan roïdo, però claro, l'estadi este Lluís II de Mònaco... Si esa pregunta me la fas 3 hores després, no hagués fet la pregunta, perquè des de la meva habitació se sentia perfectament... Vos ho vas dir, l'hotel estava pegadet a l'estadi, des de la meva habitació se sentia perfectament els càntics de la gent que anava a camí del Lluís II de Mònaco, parlant i cantant. I durant tot el partit, Manolo, durant tot el partit. Estigueren cantant tot el partit i animant al València. Semblava gent, Mestalla per moments. Allí la gent va al futbol, és que van al futbol com si anaven al teatre o a l'òpera, se senten a la seva cadireta. Sí, en el segon gol sí que bramanen una miqueta i tal, però vols dir... Una afició futbolera... L'infern no era. I un d'ells, perquè volíem, en fi, personalitzar-ho, també un amic de la casa que s'ha pegat, està penjat, és l'amic Cristóbal. Amunt, Cristóbal! Amunt, València, amunt, Ximo, amunt! Molt, molt cansat, molt cansat. Però una experiència única. Vore una prèvia de Champions, suante que entres a una de les millors lligues del món... Molt bé, l'accent espectacular, l'animació espectacular, tot molt bé, molt bé, molt bé. Ja veu arribat a casa, Cristóbal? Sí, acabem d'arribar farà uns 10-15 minuts. Jo ja estic ja per la pista de sillas, camí de casa, dutxar-nos i a descansar un poquet. Quantes hores se ho pega d'autobús, Cristóbal? Pues aquí anem a les 12 de la nit, ja hem arribat serien 12:35, 12 menos 20, una menos 20, més o menys hem arribat. Sí, quina panxa. Però que a gust, però que sí, bé. Sí. Jo no sé tu personalment com reaccionares en el gol de Negredo, en quin... On estaves? Imagina que en tota la colla, en la... no sé si anaves en grup, en família... No, Ani Soles anava de coordinador d'un autocar de l'agrupació de penyes, en el número 13. Mm-hmm. I què feres? Què? Quan marca el tiburón, què feres? Bah, ens pensàvem que anava fora, perquè quan la veurem, érem aquí i ja la tira fora. I va dir, va ser espectacular, ja va ser... Si haver endut una mascleta allí a Mònaco, s'haver arrebentat a Mònaco, en la mascleta. Estàvem en dubte que, clar, aneu mil, que en són molts, eh? Jo vull també elogiar aquest esperit que té la nostra afició, que això és una meravella. Però, clar, en un estadi gran, en tot el soroll que pogueren fer els monegascos, vos vàrem escoltar tot el partit, Cristóbal, tots els càntics de l'afició. Per moments, semblava que estiguérem en Mestalla. Volia, no sé, que enviares un abraç a tota la gent de les penyes, a tots els aficionats, perquè a Usaes, ahir estàvem molt orgullosos, escoltant la 97.7 i veient-ho en la tele, molt orgullosos de la nostra afició, Cristóbal. Sí, és un orgull que tota la gent que ha pogut desplaçar-se a Mònaco, a part de 1.050 quilòmetres que n'hi ha des de València capital, allí, després d'estar aguantant des de les 11 del matí que arribarem els primers autocars, fins a les 9 menys quart de la nit es començarà el partit, tenen voltes per Mònaco i tot això. Això té un gran mèrit a tots. Sí, una meravella. Cristóbal, també un abraç molt fort i, com diu Nuno, estem on devíem, estem on volíem estar. 3 anys després hem tornat. Gràcies a tota l'afició, Cristóbal. Moltes gràcies a vosaltres, Ximo, i companyia. Un exemple, eh? Sí. Un exemple, la nostra afició. Has agafat un exemple, Cristóbal, que a més me'l vaig trobar jo en l'aeroport perquè van acomiadar a l'equip, Cristóbal, ojo. Aficionat. Un sentimental. Un number one. Un number one. Has agafat a un dels que... d'una mostra, com tu has dit, de mil valents que se tiraren 14 hores, d'anada i 14 de tornada, entre pit i esquena, per a veure el partit, per a disfrutar al principi, per a patir al final i per a tornar a la Champions. Si algo té... Jo sé que en el club no va sentar bé quan jo vaig dir que a mi no m'agradava que el club cobrara en la prèvia en més tard els aficionats. Sí. No va sentar molt malament, que ho diguera. Però, bueno, també dic una cosa. Si no som importants a l'hora de que mos concedisquen entrevistes, tampoc ho som a l'hora de donar opinions que no els agraden. Dit això... també dic que va ser per a mi una grandíssima maniobra del club pagar la despesa dels autobusos que anaven fins a Mònaco, fins a tal punt que el Mònaco copia el València. Quan s'adona compte que ne venen mil d'ací, el que fa és pagar els trens, perquè una gran majoria d'aficionats del Mònaco resideixen en Niça, pagar el tren per a que la gent vagi a l'estadi a animar al Mònaco. Si algo ha demostrat i m'agradaria que Peter Lim i que Nuno / Jorge Méndez ho tinguin clar, és que el major patrimoni de València continua sent la seva afició. I que la seva afició necessita que aquest equip que ha tornat a Champions, el pas per Champions no siga testimonial. I a mi, a hores d'ara, Ximo, és l'únic ai que tinc dins és que aquesta plantilla se me queda curta per a altres competicions. I que queden 6 dies per a tancar el mercat i que s'ha de tancar bé. Com a mínim fan falta un parell de jugadors. Hi havia un Twitter ahir que me va encantar, que deia, Peter, ara és el teu torn, ves que el fan la banda. I sí, ara és efectivament el torn de Peter, de Nuno i de Jorge Méndez, que ha de tancar les operacions. Se parla d'Abdenur, ja me comentaves també, un xicón, també un central molt solvent, que està precisament en el Mònaco ahir en estado de rebeldia. El tema de Xerixef, també ahir Superdeporte dia que estava quasi, pareix que hi ha un acord entre clubs, però no està clar, i després l'eixida de Fegulí. Bueno, què novetats tenim? Ha hagut algun moviment? Perquè, bueno, clar, que Peter Lim estiguera allà a Mònaco en una conference call allí, Peter Méndez, o sea, Jorge Méndez i en quatre faxos tanquen el fitxatge d'un jugador. No sé si se va avançant alguna cosa. Peter Lim està, entre altres coses, perquè ell se compra el València per a aquestes coses. Perquè demà, a les 6:15, des de les 6:25, sintonia de la 97.7 Ràdio, sorteig de la Lliga de Campions en el Fòrum Grimaldi. Passarem per allí, ja estava la UEFA muntant tota la seva parafernàlia. Per estar en estos llocs, no? També se queda allí el director de comunicació de la Vidagany, no sabem si també l'Aijun, no sabem si Mario Kempes anirà. Jo crec que esta volta Mario no arriba als sortes de la Champions, però bueno, de qualsevol manera. Noms propis, Abdenur, ahir només acabar el partit, dirar el, un dels jugadors del Mónaco va dir que Abdenur se n'anava cap a un gran club europeu. A mi me conten que hi ha converses avançades, que el València és cert que ho està intentant, però que hi ha converses ja avançades entre Abdenur i el Manchester United, que podrà ser una possible destinació del central. Des d'Itàlia m'apunten que se parla d'un altre central, d'Andrea Ranocchia, que és central, 27 anys, Inter de Milà, ha jugat 33 partits l'última temporada, o sigui, és un home habitual en la defensa de l'Inter, i pogués ser també un futbolista que quadrara en aquest perfil que va buscant el València Club de Futbol. Jo crec que en les pròximes hores sí se va resoldre ja el tema del central. Tema Serisev / Sofian Feghouli. Mira, jo li vaig preguntar ahir directament al míster en una la roda de premsa sobre Feghouli i em va dir que ell pensa que Feghouli se va quedar en el València, que estan en converses per a que continuï, que ell considera un home important dins del seu equip. És una evidència, el dona com a titular en els partits importants. El que passa és que també és cert que està ahí lo de Cheryshev. I lo de Cheryshev, a mi me dona la impressió que està més a prop del que molts se pensem, perquè si n'hi ha acord entre clubs, te dic una cosa, Cheryshev al València mai li ha fet ascos. Vull dir, ahir hi hagué la gent que té molt de temps lliure i n'hi ha gent que té molt de temps lliure. Sí, per a marmolar i per a fer la mà, també. Sí, en efecte. Se dedica a escarbar. Sí. I des de l'any 2011 fins a ací hi ha diversos tuits de suport al València o als jugadors del València. Vull dir, jo crec que Cheryshev, el València no és un equip que digués «Oh, que gran ara el València». No, jo crec que és una de les destinacions que és tan clar que no té joc en el Real Madrid, li podria agradar. Que ell va passar un any en Villarreal, que el Villarreal ho està intentant, tot el que tu vulguis, d'acord. Però a mi m'ha donat la impressió que si n'hi ha acord entre clubs... A més, que el pas que ha pegat el València estant en la fase de grups de Champions és un caramel meravellós, no, per a poder optar a grans jugadors. Mira, també és un atractiu molt important. Anem a la vorera contrària. El Mónaco. Mm-hmm. El Mónaco. Abdenur no entén en Champions. Abdenur se'n va. Este matí acabem de traspassar Kurzawa a la lateral esquerra al Paris Saint-Germain. Gran jugador, eh? Sí, tio, sí. Moutinho, el portuguès, també ha dit que si no està en Champions vol eixir. Així, gràcies a Déu no ha passat, però si hagués sigut al revés, avui les notícies serien fulano va eixir a no sé on. Mengano ha demanat le tienten de no sé que on. És normal, els jugadors sí, grans sí. Venen per a empreses grans i l'empresa gran és estar i tornar a la Champions. Com que el València ha tornat a la Champions, el que ha de fer és reforçar-se. Entre altres, d'on? Pues ha de mirar als equips que no superen la fase prèvia. A lo millor ahí té un mercat potencial en escarbar. Ara, que els diners que puga gastar-se i que vull gastar-se a València, perquè hi ha un fair play financer, són una cosa, després està el tamís del senyor Jorge Méndez, que fa i desfà... Sí, que després fitxa, però després d'ací la temporada que ve, després l'imputem i després ja paguem i no sé quantos... No, però jo em recordo de la setmana passada quan te vas dir jo crec que Garay no va vindre. Mm-hmm. Perquè te vas dir... Se parlava d'Imbula, se parlava... I acabava venint Danilo. Se parlava de Roberto, se parlava de Rulli, acabava venint Matthew Ryan. I ahir m'ha donat la impressió, te vas dir, que Garay no vindrà, en efecte, Garay no ha vingut. Per què? Pues perquè a la fi Méndez toca els seus fils, col·loca les seues peces. Ahir jo vaig ficar un tuit en l'estadi, en la zona on estaven les ràdios, que ens havien ficaré en unes pantalles de televisió, estem veient els reportatges previs que llançava la tele francesa del partit, no? I posava algo així com l'autèntic guanyador de l'eliminatòria. I hi ha una foto de Jorge Méndez i els 8 tios que tenia el Mónaco i els 8 tios que tenia el València. És veritat. I és que és veritat. És l'autèntic guanyador de l'eliminatòria. Passarà. Méndez anava a fer caixa i anava a eixir reforçat en el València, perquè col·locarà 1-2 i de l'equip que se'n vaja, perquè va traure a dos o tres, que això és també manejar el corralet i fer caixa. Bueno, i del partit, com ens feres vibrar i el bar sentir, i després sentir de sentiment, també, clar, no t'he d'escoltar, estigues en roda de premsa i li vas pegat voltes també a conjugar l'equip. Mos va agradar moltíssim, especialment en la primera part, la personalitat, la pressió de l'equip, com anava tot, petes, en les ganes, que torne Álvaro Negredo, que jo ja el vaig veure realment molt bé en Vallecas, però molt bé, i crec que Álvaro està en un gran moment. En fi, després en la segona part se tira la tortilla i acabem patint. Però bueno, en general, quina lectura fas de l'equip? Te veig en dubtes de cara a lo que ens ve per davant. Sí, jo continuo dient que este equip s'ha fitxat però no s'ha reforçat. Continuo dient que me sembla una plantilla curta per a tres competicions. Però també és cert que dona mostres de que algo més apuntalat, l'equip seria capaç d'oferir bones prestacions, perquè encara no està acabat de fer l'equip, estem encara a finals d'agost, però sí que s'ha veure una bona primera part a Vallecas, sí que s'ha veure una primera bona part, sí que s'ha veure contra el Mónaco fins al minut 10 un bon equip, i després, a partir de l'empat del Mónaco, una reacció del València va donant bons senyals. Bons senyals. Sí. I si dona bons senyals és perquè n'hi ha matèria prima. Això sí, torna a dir. Me sembla curta la plantilla per a tres competicions. A mi l'equip me va agradar molt en la primera part. És més, crec que si el València no comet l'errada defensiva del gol, perquè sé que n'hi ha falta sobre Ryan, però el mateix Javi Fuego, que és un tio autocrítica bestial, diu, sí, tal, però és una situació que hauríem d'haver defensat millor. Sí. O ell, a veure, jo és que veig... És que s'escolta també. Estàs en el camp i escoltes a Diego Alves. Sí. Si estàs en la ràdio o estàs en la tele i l'escoltes a Diego Alves cridar quan diu "Mia!" Jo no sé si Matiu va cantar realment "Mia", perquè la pilota era clarament d'ell i no sé qui la toca de cap, i al final acaba defensant també mal a Parejo i este el pelat fent el gol. Jo crec que encara n'hi ha alguns problemes de descoordinació, de comunicació, entre Ryan i les defenses. I de fet, jo a la segona part me vaig donar compte d'un parell de situacions. Tot i això, és un porter valent i això m'agrada. No és un porter excessivament alt, un 82 per lo que se du ara no és un porter excessivament alt, però és valent, mesura a veure si des de punts, excepte en la del gol, que una miqueta li fan falta i, bueno, pues una miqueta també topeta amb el defensa que va a... És mala sort, també. Sí. El rebuig li cau realment. Però, bueno, si el València és capaç d'arribar a ser un al descans, jo crec que la bretxa ha sigut millor, perquè és cert que amb el 1-1, sense fer res de l'altre món, el Mónaco s'envalentona, perquè té que envalentonar-se, vull dir, va dos gols per davall en l'eliminatòria i té que remuntar. Val? I el conjunt del València, ahí jo noto com que li pesa el partit. Li pesen les cames. Per què físicament estan pesant els partits? Estem acabant xustets de gasolina. Ens va passar també en l'anada, ens va passar en Vallecas. Veig jugadors que s'enfonsen. Enzo en Vallecas, Enzo que per cert... Ha ido molt bé. Fer un partit esplèndid. Ha ido molt bé, Enzo. Inclús per banda. Maravillós. Però necessiten, és el que parlàvem l'altre dia, necessiten d'aquesta jerarquia defensiva i aquest ordre tàctic de Javi Fuego, tant Dani Parejo com Enzo Pérez. Jo crec que estan demostrant-ho clarament. Si poses aquest triangle, que és raonable, el València juga a futbol i genera ocasions. Els pocs minuts que jo ja l'he vist en directe, a mi Danilo me pareix que va acabar sent un jugador molt important en aquestes posicions. Perquè només amb 20 anyets ja se li veuen coses. Ahir va remallar un parell de pilotes complicades en el mig del camp, en un moment en el que el València estava molt calent. Això sí, torna a dir el mateix. Després el València acusa l'empenta del Mónaco, ja no va jugar res a futbol. Vull dir, l'única manera en què el Mónaco podia fer-li por al València o mal era com li va fer en segona jugada de pilota parada, balons a l'olla, i la segona jugada no és que tingueren bons llançadors de segona línia, és que sincerament hi hagueren rebons des de l'àrea, que això moltes voltes complicadament controlable, però la realitat és que en dos rebots del Mónaco arriba el gol, però el Mónaco ahir ni tan sols Martial, que en el Mestalla mos va tornar locos, ahir no. Bueno, a una arrancada sí, va tindre i tal, però molt ben controlat, Ben és que Mustafi realment s'ha agarrat uns galons en la defensa, que hasta el xiquet Bezo està fent uns partits, sí, en fi, a Seaets. Sí, no? Acabarà, i jo crec que Bezo acabarà sent un bon central, pinta té, quan dix no li veus, a lo millor no destaca tant com destacava en el seu dia Otamendi, no destaca tant com està destacant ara d'ara Mustafi, però no li veus mai una errada bestial, dir, uf, la que acaba de fer este xicó, no, ni tan sols el primer partit, els primers partits que juguen el València encara en pitxi en la banqueta fa dos temporades, pues, lògicament, este xicó va donant passets, és molt professional, és des que cada any renuncia com a mínim a una setmana de vacances per a ficar-se a tope i tornar als entrenaments millor que ningú. Aquestes coses per a mi són molt significatives. Que un nano en menys de 21 anys ja vaig a fent aquestes coses, demostra una trajectòria, demostra una voluntat, no? Però sí, jo crec que el València se complica en la segona part. En els 15 només marca el 2-1 el Mónaco, més el 6 d'afegit. La por que tenies és que poder arribar a un rebot. El Mónaco no va jugar molt a futbol, però el València li tremolaven, li pesava la transcendència del partit, Ximo. Parejo ahí... i Fuego estaven ja molt cansats, i Enzo, de fet, el retira Parejo, també. Parejo, que a mi m'encanta, va perdre gran quantitat de balons, com precisament en aquest moment, este és un tio que l'aguante, que l'amague, que la tire... Que temple, sí. En efecte, i ahí jo vaig trobar a faltar a Dani Parejo, i també hi ha que dir que... ajudant molt des de la banqueta d'Álvaro Negredo. Álvaro Negredo era quasi un segon entrenador, i sent des de la banqueta, xillant, animant, que això són les coses de la jerarquia, sí. Que Mustafi és molt bo, però no té. Aquesta jerarquia, aquest lideratge, val? Aquest lideratge que sí tenia Otamendi, jo posava l'altre dia un exemple, el València va guanyar el Calderón, o la temporada passada va al Calderón, marca l'1-0 Coque, i el Calderón comença a bramar i l'equip comença a rogar-se una miqueta i Otamendi pega dos crits, agarra uno del pit, s'enfronta cara a cara en Mandzukic i ja l'equip de la mà d'eixe tio que dona les mostres de que no, que mos ha marcat un gol però no estem morts, val? Jo al València li vaig notar en falta aquest jugador i per això t'estic dient que a mi esta plantilla me sembla que li fa falta algú que tinga eixe lideratge. Eixe lideratge no és veterania. Veterania, per exemple, la interpretava molt bé Javi Fogo. Javi Fogo li pegava una patada i se tirava un minut en terra. Cosa que als més nanos no, li pegaven una patada i se'l saben, no? Queda't en terra, tranquil, si l'autobús no se'n va anar sense tu. Però sí, eixe lideratge, eixe pegar un pas al front quan l'equip està passant-ho mal, jo crec que ell, el València, nota la falta d'un jugador d'aquestes característiques. I per això el que diem, hi havia un moment en què el València rebutjava el baló, però el rebuig anava a 5-6 metres. La tornava a agarrar el Mónaco, no? Agarra un baló i rebenta-lo a la graderia. Pues a això a València li pesava i per això cada volta anava embotellant-se més. Li falta això darrere i li falta davant un jugador estilo Parejo que pogués traçar un pas entre línies per a deixar els davanters a soles davant del porter, perquè el Mónaco, lògicament, conforme anàvem passant els minuts, anava agarrant més riscos defensivament. Jo ahir sí que també vas notar, m'hauria agradat que el València haguera passat, donat un passet endavant per agarrar en alguna contrabona al Mónaco i haver deixat de patir. Pues es l'anàlisi de Manolo Montal, del que també agraïm l'esforç de que estigui així en directe en València Abierta, perquè també haurà dormit, en fi, poques hores. Sí, perquè arribarem tard. A plegarem a Mónaco més pront del previst, però tornarem tard a les 3 i mitja llarg que estàvem. Per cert, la piscina d'allí de l'hotel de Mónaco, l'àuia és, no sé, en què se nota que és distinta de la teua? En tantes coses. Sí? Hi havia viudes de... viudes de buen ver per allí? Para... Alguna hi havia. Sí? Hi havia també molta joveneta, però... A mi Valentino no el vas veure, al final. No el vaig veure. Pues no devia estar per allí. No és molt futbolero, ell, no? No és molt futbolero. Estaria en algun dels vaixells que hi havia per allí, que alguns eren una autèntica botxeria. Jo no he vist res igual en ma vida, però res igual, eh? Una cosa és un transatlàntic, que ja saps que gran, una cosa és un lloc d'estos personal i tal, però vol alguno com van veure l'Ester III amb piscina i tot. Piscina. Dins del llat. Si les barquetes que tenen per a vindre al port són més grans que moltes que n'hi ha en el port de Gandia. Les que tenen per anar i tornar de la platja. Una botxeria absoluta. Sí, bonico, ha sigut un plaer. No s'oblideu que demà dijous és el sorteig, que en el bombo estem en el bombo dels grans. Sí. A tu te faria il·lusió un... Ara què fem? Ja han dit que en les combinacions, encara que avui siguin aquí per entrar, però que en les combinacions que n'hi ha a hores d'ara... De possibles, dels que estan en el bombo, el grup de la mort seria Roma, Chelsea, València i crec que Wolfsburg o Werder Bremen, no recordo mal. I seria el grup de la mort, o sigui, que hi ha que evitar-lo. Millor no. Estem en moral, estem això, sí. Però tanta no, Tanta no. Que mos donen temps. Tu què t'agradaria? Per exemple, quin grupillo aixina... No sé. Crec que el PSV és cap de sèrie. T'agradaria anar a Rússia? Fa molt de fred allí, no? Rússia, allò, les coses, Ucraïna... Per allà ja he estat, recordes? Sí, mirant el busiluz que tenen allí en el Kremlin, que és Lenin, sí, està il·luminat com un busiluz. Ja posats m'agradaria... A mi tornar a França m'agradaria, mira el que dic. Tornar a França? Sí. M'agradaria. No sé PSG. No sé si el PSG, sí, però bueno, sí que m'agradaria. L'Olímpic, no sé, està l'Olímpic també per ahí. No sé qui està. Crec que està l'Olímpic, sí. Anglaterra, a mi molt els partits en aquest equip. Anglaterra té un sabor, té un sabor. Però m'agradaria més Arsenal, per exemple. Arsenal, i tenim bons records contra els Gunners, Sí, que està per fer encara. El partit de Vicente. Sí. A mi m'agradaria més l'Arsenal, el City té el morbo, també en dic. Molt de morbo, sí, sí. I el United, si passarà avui, que ho té fàcil 3-1 contra el Bruges, és un equip que a vegades encara que sigui el United, tampoc s'acaba de fer. Pues ho viurem des de les 6 menys quart, sí, en la sintonia de la 97.7. 6 menys quart comença tot l'acte, el que és el sorteig, la part del sorteig 6 i mitja, des de les 6:25. Que ho escolten tot, Manolo, que ho escolten tot. 6:25, que estem ja així pegant-li. Gràcies, bonico. Vinga, sempre amunt. Adéu. Adéu. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Edurne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. Dimia, te esperamos. Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. C'est si bon. Oh, mon Dieu! Fa un momentet estàvem a Monte Carlo. À la principauté de Monaco, dont Valencia est classifié pour la phase de groupes de la Champions League. Et c'est si bon, cette chose francesada, arrive, le glamour, arrive en une flor en el cul, pardon, littéralement. Saps allò que diuen? Quand un entrenador, això en el futbol i en la vida també se diu, és que se tiene la flor en el culo. Pues en perdó i en cariño, más bien tiene un adorno floral en la rabadilla, Susana Golf. ¿Qué pasa, artista? En la rabadilla, no en el vestido, acláralo. Bueno, en el lugar que corre... No, sí, no en la propia más rabadilla. Que, más que nada porque quede claro que no me has visto la rabadilla. No, por favor. Libreme Dios de verte la rabadilla. Yo me fijo en la parte corporal de la rabadilla donde bueno, hay un florón, la verdad. Es una flor de Paminich. Es como si fuera una mapolón que te has puesto ahí en la rabadilla. Que vas la mar de. Mira. La mar de templa. Oye, qué morenita y qué bien te veo. Qué va, un poquito, ¿no? Muy poco, ¿no? ¿Desde que te has cambiado ser rubio? Igual es eso. Sí, igual que me destaca. Tienes un puntillo más... a este toque que te ha dado tono, San Martín, que te manda muchos besos, Alfredo Esteve. Ah, hombre, que el otro día nos escuchó y iba partido de risa hasta Meliana. Dale muchos besos a Susana. Le vino el festival este de mantones de Manila que hace Josep Lozano. Sí, me acordé. Allí en el cine, que fue una pasada. Claro. Me dio muchos besos para ti, que me se ríe mucho contigo. Me acordé de vosotros siempre. Yo es que oigo mantones de Manila y me acuerdo de vosotros. Tú fíjate qué cosa. Qué asociaciones haces. Qué asociación haces de ideas, ¿verdad? Por que fan la fira y concurs y verbena de mantones de Manila cada año allí. Con tanto gol y tanto tomatazo y tanta cosa, tenemos tiempo para hablar. Por favor, claro que sí. Hombre, tenemos tiempo bien. Y del bueno. A ver, del titula, ¿qué es lo que más todo. Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo de la ola te gusta? Es bonita la foto, una foto familiar. Vamos a ver. Portada de Lola. Si es que lo hace a propósito para chincharme. ¿Yo? Sí, lo haces a propósito para hacerme rabiar, ¿sabes? Creía que decías hola. ¿Sabes que no? Sí, hola lo hace, dice, ¿con qué vamos a fastidiar hoy? Porque no sea tu personaje favorito. Ay, Fran, no te cansa, te aburre, te desgasta. A ver, la niña es una monadita. Bueno, una recién nacidita. Es muy morenita. Tiene mucho pelito, ¿verdad? Como, efectivamente, como dijo Tito Cayetano, que a partir de ahora es Tito Cayetano también. Tito Cayetano dijo que la niña era gordita, morenita y con mucho pelito. Y mucho efectivamente, pelito. De eso damos fe, tiene mucho pelito. Además, hay algunas fotos donde, bueno, para nosotros la bebita, para Ola no, pero para nosotros la bebita es una cosita con su carita pixelada, porque somos así. Y luego va el diestro, que le ha faltado tiempo para saltar de la cama. La verdad es que la recuperación de Fran también hay que decir. Estamos hablando de Fran Rivera, Lourdes Montes y sí. Carmen es Carmen Rivera Montes. Eso es. La nietecita de la fallecida, recordada y adorada por Chimo y por mí, Carmina Ordóñez, y por ella lleva el nombre de Carmen. Ay, vaya, muy vestidita de rosa, todo muy ad hoc, todo muy mono. Decía que la recuperación de Fran es, o sea, tú lo ves... Porque fue mucha cornada, no puedo ver las cornadas. Le atravesó todo el estómago, le llegó hasta la base de la columna vertebral, ojito. ¿Qué me estás contando? Y lo ves, y vamos, nadie diría, pero ¿sabes lo que me fastidia a mí de tu amigo Francisco? No, no, mi amigo no para nada, ¿eh? Yo no tengo una diarrea del 7, ¿eh? Que no, defienda tanto... Me gusta Kiko, la intimidad. Perdona. Cantando musicalmente, dices. Como DJ y como animador y como, sí, y como humorista. ¿Y cómo? En general. ¿Y cómo? Sí, sí. Que vaya por ahí persiguiendo a los paparazzi, poniendo demandas, casi tirándoles todos los trastos a la cabeza. Es desagradable. Etcétera, porque, no me fotografíes a la niña, niña. Y luego se las lleve a la... A la Plaza de Toros, en el caso de Tana, evidentemente, Tan feliz y contento para la ola. Efectivamente, también hay que decir en su descargo que también posaron previamente, habían posado, es decir, que a la niña ya la conocíamos, los seguidores de estas líderes, porque posaron en la puerta de la clínica, hay que decirlo, con la niña cara descubierta, un poco abrigada ella para lo que son las temperaturas estivales, ¿sabes? Que les ponen esta toquilla envolvente. No vayan a coger un aire. Dices, las corrientes. ¿Por qué ir a la niña tan ahí, ahogada, tan tapada? Coge una mano sudada a la criatura. Y luego una corriente, esto es muy y mal. Luego ver la portada y lo entiendes. Claro, ¿sabes? Porque pues para la protección también de la intimidad. Me esto gusta también ese como subtítulo o antetítulo o repecho que hace aquí. Hola, dice, la conmovedora historia de cómo han pasado. Y es verdad, de la peor angustia a la mayor felicidad y en el mismo hospital. En el mismo Fíjate hospital cómo es la serendipia, y en cuestión de días. A mí me gusta más una frase... de que incluye la entrevista, que ya me la he leído todo entero, ¿eh? Sí. Todo entero. Tremendo. He aprovechado esta mañana que estaba en una sala de espera y me he leído, vamos, me lo he fulminado, todas las entrevistas. Luego te hablaré de la otra que me he leído. Me parece más bonita la frase que dice, pensé que no iba a poder conocer, o doy gracias a Dios por haber podido conocer a mi hija. Porque fíjate, en ese viaje que a nadie le deseo, ese viaje angustioso, yo pensando sobre todo en ella, que me parece que ser la mujer de un torero tiene tela. Vaya. Ser la vaca también es muy duro, pero en fin, vamos a dejarlo. Pero ese trayecto que hace ella desde Sevilla hasta Zaragoza, cuando sabe que la cornada ha sido gravísima, aunque había podido hablar por teléfono con él, embarazada de 9 meses prácticamente, saliendo de cuentas. De hecho, ella cuenta que si empezaron las contracciones, que las contracciones le empezaron en Zaragoza, que fue el motivo por el que se fue ella antes que él... de vuelta a Sevilla, porque estaban empeñados en que naciese en Sevilla, ya son muy sevillanos ellos. Y empezaron las contracciones ahí y ella cree que de la tensión, porque fue llegar a Andalucía, a Sevilla, y parece que cesaron. Se desarrolló el parto un poquito más normal. Más tranquilo, sí, ¿no? Bueno, fue un día antes de lo previsto, pero una cuestión de horas. Y sabemos que ya la conoce, Tana conoce a Carmen... Tana, que es la hija, recordamos, para el que no lo sepa, que no creo que haya nadie que no lo sepa en este país. Vamos, la misma gente que sabe que el Valencia ganó ayer. Sabe que Tana es la niña. Sabe que Tana es Cayetana. Con la duquesita. Nieta de Cayetana, la duquesa de Alba, también fallecida. Segunda entrevista que te decía que ya he devorado. Que este también. Es casi a ti te... Este personaje, ¿cómo me dijiste que le llamabas? Dímelo, repítemelo. que le llamábamos es casi un semental, decíamos, hacíamos una coña con él. Álvaro Muñoz es casi el jinete. Personaje. El jinete. Este, y su hija secreta de ascendencia valenciana. Ahí está. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos, a Escasi le ha salido una hija secreta en Soto Grande? Rubísima, guapísima la chica, la verdad, muy mona. Pero ¿te acuerdas que lo dijimos? Bueno, pues hoy ya tenemos efectivamente el posado, la entrevista. Por cierto, ¿sabes el reportaje fotográfico de que ya hay que ser friki y ser yonki de esto para haberse leído los pies de foto? Hombre, te va a encantar porque es tú. Querido, ¿quién? Víctor Cucar. ¡Ay, mi Víctor! Ha estado esta semana pasada aquí con Laura Grande, la he visto en La Marcha al Aire. Pues no lo vi yo. Le quiero mucho. Le vi el día del concurso de Fidewa Internacional. Que hay que decir, de Fidewa, que es de Gandía, como aquí, mejorándolo presente. Pues el reportaje fotográfico, por el mundo. El bonito, porque luego tienes el de estamos en la playa, tal, y ya no están tan guapos, fíjate qué curioso. Y luego el de posado, estupendo. Ah, nos hemos recuperado. Es el resultado, ¿no? Es un culebrón. Chico, a mí no me impresiona. A ti no te... No. Es que dice que tienen virtudes ocultas. Debe ser. Se rumorea. De ahí el lema, ahí. ¿No? Se dice. Esto tenía sintonía. Cántamelo. Es casi un semental. No sé qué canción era, no me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Era un paso doble que hacíamos. Que lo cantaba Carlos Villeta, que el otro día no lo apunté. Bueno, pues un día lo cantamos. Sí, no creo que lo recuerde con mucho agrado el compañero Villeta. Pero bueno. Pues efectivamente, como el mundo es un pañuelo, la madre de la chiquita, aparte de también amazona, aficionada a la hípica, etcétera, etcétera, y emigrada a Alemania, no podía ser nada más que una valenciana. Será bonito eso. ¿Qué te parece? Valencianos por el mundo. Pues claro que sí. Estupendo. Me parece muy bien. Y la historia es un culebrón. ¡Uy, qué culebrón! La de la relación de Álvaro con la madre valenciana. Es casi. Pipiolín, un pollito de 18 añitos. Sí, porque la niña es mayor, ¿eh? Vamos, 20 años. Fíjate, tiene. Universitaria. Entonces decide irse a Alemania a hacer una... Bueno, por el tema de su carrera hípica, que yo no sabía que en Alemania hubiese tanta tradición hípica, pero bueno, se marcha allí. Y entonces coincide con esta mujer valenciana... Amazona. Amazona. Y cabalgan juntos. Esto me ha salido un chiste muy malo. Muy bonito. Pero ella, casada, claro, ella tiene en Alemania un picadero de caballos. Pues cabalgan juntos efectivamente un encuentro, ¿cómo se dicen estas cosas? Una relación esporádica. Ajá, una cosa fugaz. Un momento de pasión. Sí, sí. Ella, casada, 14 años mayor que el pipiolo y con hijos. ¿Vale? Y esta es la segunda hija, quiero decir. Bueno, pero en Alemania es Europa, Norte Europa, ¿no? Claro que sí, todo muy francés. Bueno. Total, muy que es casi regresa a tierras patrias, ajeno absolutamente a que su semillita había... No sabía el hombre, no era consciente. Cuajado, no, y había dado su fruto. Y entonces, a los 4 años, casualmente vuelve a Alemania por un tema tal, va al picadero de caballos y ve una niña rubia y dice, esta niña rubia es mi puro reflejo en el espejo. Y le pregunta a la madre, ¿acaso no es cierto que esta niña es hija mía? Parece un culebrón de esos de Antena 3 de sábado por la tarde, Susana. De verdad, esto es impresionante. Sí, es tu hija. Entonces él mantiene cierto contacto hasta que la niña tiene 11 años. Pero finalmente, y se hace pasar, atención, que esto es muy de películas, Paco Martínez Soria, Vente para Alemania, Pepita, el padrino. Él es el padrino de la niña. Pero entonces decide desaparecer de su vida un tiempo porque la niña ya tiene una familia, tiene un padre que para ella es su padre y esto le puede causar un trauma y Escasi decide renunciar a ella y no volver a saber nada. Hasta que... ¡Qué desgarro! Hasta estoy que no... ¿Cómo acaba? Bueno, acaba bien porque lo hemos visto en las 10 minutos. Hasta pero, que hace unas semanas deciden la madre valenciana fincada en Alemania y Escasi ya crecido y cuarentañero confesarle la verdad a la niña. La niña salta en júbilo porque quiere mucho a su padrino y porque con su padre, fíjate casualidades de vida, su padre legal no tiene relación, nunca la ha tenido y entonces se viene a su todo. Pues he encontrado ahora una oportunidad para madurar. Me he quedado sin aliento. Muchacho, qué historia, de verdad. Este es el culebrón. Ahora, es el culebrón. Y tú que eres más largo que Pau Gasol, que la cama de Pau Gasol, seguro que entiendes lo que quiero decir. Es un culebrón. Quiero decir... Que ya me he puesto a prueba. Quiero decir... Jeroglífico, quiero a ver, decir, que no me sale. Quiero decir que la secuencia, que parece programada no con esa precisión matemática y esa finura por la mano de Isabel Preisler, que tengo que citar de rebote porque la tengo que citar. Bueno, está todo tan programado que, como te decía, la semana pasada casualmente hemos pillado a Álvaro Muñoz Escassi con una rubia. ¿Quién firma será las fotos? Su nueva novia. Averiguado? ¿Quién firma las fotos? La de la pillada, no. ¿Será una nueva novia? Y él, no, es mi hija, me habéis pillado. Te lo averiguo. ¿Qué agencia? ¿Te averiguo qué agencia está? A los dos o tres días se dice por los mentideros que tú y yo frecuentamos, es casi fue el que filtró. ¡Ay, qué raro! Es muy raro, me parece muy raro. Y hoy, pam, venga, sí, ya casualmente. Que me habéis pillado, posaré con la chica. Sí, acá, como dando una vuelta. Es casi un semental. Por las calles de Soto Grande. Bueno, de nuestras IPs, ¿qué nos cuentas? Danos dos pinceladas de nuestras IPs. A ver. Bueno, pues IP, la verdad es que he dicho, la meto de reboto, pero no, hay notición de Isabel Preisler. Notición. ¿Ah, sí? Hemos podido... ¿La boda? No. Es que estoy como loco, a ver cuando la anuncian. De la boda también te puedo contar. No. Hemos pillado, ¿te acuerdas que yo dije, bueno, no sé si, sí, que yo dije, creo que iban a ir a Altea, al SAA. Creemos que sí que han estado, pero además han estado en Portugal, han estado en, bueno, no sé, sus vacaciones no son, voy a ir a la playa de Cullera, no, en el Caribe. ¿Ah? Un casoplón no en el Caribe. El Caribe no les pega el Caribe. Bueno, eso es porque, chulo, Mario, pero... porque Mario se está preisleirezando. Pero no, a que les pega más la Costa Azul, que también han estado. Mucho. La Côte d'Azur. Sí. Mucho. Estoril, no sé, Portugal. Bueno, un casoplón en el Caribe que han estado, que te mueres. Bueno. Él conducía cochecito de golf. Esto sí, ¿no? Esto sí le pega, sí. Sí. Con un sombrero Panamá. Sí. Y todo con una guayabera blanca. Todo en todo. Me pega mucho. Ella juego en tostados, crudos. Tostaditos, sí. Lo estoy viendo. Maravillosas vacaciones. Lo estoy viendo. Y lo que te decía, la última, lo que hemos sabido de don Mario Vargas Llosa también, es que ha arremetido, pero en cólera, ha escrito una carta incendiaria al New York Times. Uh-huh. Atención, eso, esto te va a encantar. ¿Por temas de la herencia? No. ¿Qué ha pasado? Porque el New York Times incluye en una reseña sobre el último ensayo de Mario Vargas Llosa, cosa que entiendo que le cabré, pero también hay que comprender cuál es la actualidad, el presente y el juego al que está jugando Mario Vargas Llosa. En la reseña esta literaria incluyen una referencia a este maravilloso autor, premio Nobel tal, que ahora va haciendo exclusivas, vendiendo exclusivas en la revista, y que se está diciendo que se va a casar en Nueva York. Don Mario, usted con la praslera, pues esto tiene que asumirlo, hombre, esto con, le ha con olimpismo. De los tiene que sentar bien. Lo que decimos nosotros, todo lo que dicen en Sálvame, todas estas barbaridades, esto le da igual. Pero que el New York Times, yo creo que lo que le ha picado realmente es... el tema de que le han dado vocera, la crítica no era buena, a lo mejor. Y que lo vinculen, ¿no? Lo que era un tema literario, pero... Bueno, entonces él ha desmentido que él no va por ahí vendiendo cosas, que no sé cuántos, que no sé qué, indignado con el New York Times. Bueno, y la otra... Encantado con el Ole, indignado con el New York Times. Y la otra IP, termina de pasar las vacaciones en la cárcel, porque lo que después del hospital, lo que le toca, ¿no? La otra IP, efectivamente, intentando salir por todos los medios, buscando todo tipo de... Argucias de salud. Bueno, son argucias, igual. Son legales, pero... y los abogados también se ganan su sueldo buscándole... Claro. Pero ahora están buscando con el Código Civil, el nuevo Código Penal, buscar cómo puede salir antes, etcétera, etcétera. Es muy posible que el tercer grado, en cualquier caso, porque le toca... Está loca porque le den el tercer grado. Sea inminente. Y la última hora dice que es que no hace caso a los médicos en la cárcel. ¡Uy! Y que se va a poner otra vez malita. ¿Que no se toman las pastillas? No, que no quiere comer de régimen. ¿Cómo que no quiere comer de régimen? No quiere comer de régimen, que ya quiere, ya sabes, sus embuchados, sus Coca-Colas, que ella es muy de cigarrito, Coca-Cola, lomito de caña y queso curado. Sus acelgas. Y esto no es bueno. Y su pollo. Ahí está. Y su pechuguita. Y a la marcha. Oye, ¿qué pone el apunte ese de Belén? Ah, Belén. ¿Pone algo? No, que claro, veo Belén y ya, claro, me da como la cosa de que se nos quede en el tintero. Nada, confirmamos, porque ya está confirmado. Ha vuelto con su migue. No. Sí. Pero. Sí, bueno, la verdad es que no sé, casi no se separaron. No se habían ido tampoco. Era un poco una cosa de ida y vuelta. ¿Te acuerdas que en el cumpleaños de Andreita él estaba ahí llevando todo lo que era la intendencia y el montaje del cumpleaños y tal? Bueno, pero ya siguen siendo fogonazos pareja. Así que le dan a Belén de verano y ya está. pues nada. Me parece muy bien. Por eso porque, lo había notado. Porque por, Andrea, si, por si te interesaba. No te veo, digo yo que sé, igual no ha dormido. Lo que más me ha gustado es lo de Don Mario. Que se fije con una Times. Crítica literaria. Porque le mencionen a la prensa. Me ha encantado. Un beso muy fuerte. Bueno, claro que sí. Y un obituario a Lina Morgan que me gustó mucho. El repaso valenciano, entre comillas, de sus estancias valencianas que hicisteis cuando... cuando falleció la doña. Y también hablamos aquí con Paloma Barrientos y nos dijo eso mismo. Claro. 40 millones que ahora vamos a ver. Que no sabemos. Que ahora vamos a ver. De todos modos, el padre hay que esperar, Ángel y el chofer, está la cosa. Son ¿no? los que tienen todos los números, pero hay que esperar a que se abra el testamento, que parece, vamos, el 99,9% es que hay testamento, y a ver qué pasa. Y date por besada. Agradecida y emocionada. Gracias por venir. A ver, que parece que lo ensayamos, ¿eh? Mon darling, c'est si bon. Si bon, si bon. Mm-hmm. Si bon. Si bon. Si bon. Mislata está de festa. Del 22 d'agost al 6 de setembre vine a visitar-nos i descobrís la nostra història i les nostres tradicions. I gaudís de l'espectacular Fira de Festes, amb casetes, atraccions infantils, mercat medieval, música, el millor ambient i pólvora, molta pólvora. Del 22 al 6, festes patronals i populars de Mislata. Diumenge, 30 d'agost, a les 8 i mitja, des de les 7 i mitja, en esta sintonia de la 97.7 Ràdio, viu com cal la segona jornada de Lliga per al València després de la classificació per a la Champions. Des de Mestalla, València Club de Futbol, Deportivo de la Coruña. Viu el futbol en valencià i contat des d'un punt de vista independent, amb la millor parella de la ràdio, Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Deportivo, el diumenge a les 8 i mitja. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio, amb la col·laboració de Ferto Peyot i Productos del Arte. Posible que reconozca la veo de Andoni Ferreño, de Vanessa Romero y de la resta del elenco del clan de las divorciadas en el Talía. Y es que ya se acaba el mes de agosto. Jordi Roda, ¿qué tal? Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, eso significa que ya salsa el teló, que comienza la actividad teatral per tota València y ahí va a ser la presentación de esta divertida comedia en el Talía. Sí, sí, son las aventuras de tres dones divorciadas que comparteixen pis y tienen una cosa en común, que odien els homes. Este es el argumento principal de la obra El clan de las divorciadas, que se estrenará demà en el Teatre Talía, com deies, i és una comèdia que mantindrà els escenaris només tres dies i que donarà el tret de sortida a la temporada teatral en la nostra ciutat. Parlem d'un elenc de protagonistes, hem parlat d'Andoni Ferreño, Vanessa Romero, la també molt coneguda Esperanza Elipe, vaja, que són risses assegurades, eh? Sí, és una adaptació de l'obra del dramaturg belga Adi Alil Bardar, que pues, ha tingut molt d'èxit en París. Porta representant-se allí 11 anys ininterrumpidament mm-hmm. i ara arriba a València de la mà d'estos pedazo d'actors. Bueno, i crida molt que... l'atenció Andoni Ferreño, que el vegem en el cartell promocional, vestit de dona, que fa este paper de Brígida, no? Sí, que sí. Una de les coses que més crida l'atenció, no? Ell jo crec que és la representació més destacada. Eh? Ell es qualifica com una dona de poble, ruda, basta, visceral. L'actor qualifica, ell diu un ogro, però diu que és un ogro simpàtic. I Andoni està encantat d'interpretar aquest personatge, que en el tall que posarem se'l veu molt content. És Esrec. Ella és Esrec. O sea, és casi un ogro. És un ogro maravilloso, ¿sabes? Un ogro natural, que le llama al pan pan y al vino vino, no tiene complejo de nada. Bueno, que me contes de la guapísima y a la cantina, Vanessa Romero. La nostra, la cantina, que ella protagonitza una jove britànica bipolar que diu que se fa la tonta per aconseguir els seus objectius. És un reto, o sea, ella és british i entonces tiene acento y eso también convierte, lo hace más especial, ¿no? Hace que tengas que tener acento, poner el acento, aparte de matizar, y luego es un personaje muy vivo. Tiene mucha riqueza, ¿no? Es bipolar, pasa de un extremo a otro, se ríe, luego llora inmediatamente, canta, se cree la más graciosa del mundo, o sea, es muy completo. Este cap de setmana, per tant, Rises, en esta hora, teatre, el clan de les divorciades en el Talia, però bueno, com diguem, hi ha efervescència teatral, hi ha moltes coses en marxa, no? Exacte, el divendres a l'Olimpia també s'estrenarà Los Cosacos d'Ucrània, que és un espectacle de dansa, però les representacions tornaran amb la música de Viejóvenes, l'espectacle de Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes. La ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes. Bueno, ya que parlaven de Rises, hem d'esperar al 3 de setembre, però vaja, anem ja reservant una butaca, eh? Sí, és una sèrie de sketches en directe que estan impregnats en ese humor tan, tan absurd que els caracteritza els dos. I es preguntaran què és un viejoven. Ells mateixos ens ho expliquen. Viejoven és, digamos, que una persona que està un poco en el cénit de físicamente y conceptualmente de lo que es su vida. Sigue siendo joven, pero ya se va perfilando hacia la vejez. Ya le ha dado la vuelta al jamón. Ir a una discoteca y ser y que el que tiene tu edad es el dueño. Cosas así son pistas que te da la vida. De que ja eres un viejo joven. 3 de setembre, fins al dia 6, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, viejo joven, que estàs en el Zenit. M'agrada molt la idea eixa de despegar la vuelta al jamón. Clar, clar que està molt clar. Silvia Tomás és una joven. Silvia Tomás, aquí el más viejo joven no està, Vicente Bau. I crec que el segundo de la llista ja seria jo. Bueno, parlant de més propostes teatrals, si anem als teatres públics, què ens ofereixen? Exacte, els teatres públics tardaran més en iniciar la programació, que todavía no és oficial, però el Rialto obrirà a finals de setembre i el Principal farà el mateix a l'octubre, una adaptació de Don Quijote. I la Rambleta també se sumarà en setembre al Talia i a l'Olimpia. El dia 18 estrenarà Mongolia el musical, este polèmic espectacle de la revista satírica que segur que donarà molt de parlar. Una cita imprescindible, sobretot per el terratèmol polític de les últimes eleccions autonòmiques i municipals del mes de maig. ¿A quién le importa lo que yo haga? També és un títol, la banda de la cançó esta incombustible de Alaska i Dinarama, títol també d'un musical. Exacte, és en el Teatre Rambleta, perquè a este Mongolia li seguirà el musical, este cop de veritat, A quién le importa, a partir del 25 de setembre, una recol·lecció de cançons d'eixa movida, un regal per tots aquells que troben a faltar, aquests anys 80, que jo no vaig viure, però vamos, que m'haguera agradat, eh? Pues anem reservant butaca alguns dels espectacles d'esta tardor que ja arriba des de final del mes d'agost. Gràcies, Jordi Roda. A qui li importa? Pues tanquem el xiringuito i ens n'anem en l'alegria de que estem en la Champions. Ja sé que soc molt pesat, però també soc molt xoto. Demà el sorteig, demà a partir de les 12:30, una tradició de València Abierta. I ara les notícies, sigueu feliços, per l'amor de Déu. Au, adeu, demà més. Adeu.